Darmowego e-konta biznes. To potrójne korzyści dla Twojej firmy. 500 zł na start. Premia do 1500 zł rocznie za aktywność i aż 10% zwrotu za paliwo z kartą z plusem. Załóż e-konto biznes na www.aliorbank.pl i zyskuj. Opłata 0 zł dotyczy prowadzenia rachunku podstawowego. Szczegółowe informacje o opłatach i prowizjach dla e-konta biznes i karty debetowej Mastercard z plusem oraz regulaminy promocji. 500 zł na start, 1500 zł dla firm i biznes na plusie. Ceny na minusie dostępne są na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 dzień lipca, minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydenci Polski i Ukrainy w Łucku wspólnie oddali hołd ofiarom rzezi wołyńskiej w związku z rocznicą tej tragedii. Watykan poinformował, że metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś został mianowany przez papieża Franciszka kardynałem. Poznaliśmy szczegółowy program tegorocznego Święta Wojska Polskiego. W rzymsko-katolickiej katedrze apostołów Piotra i Pawła w Łucku odprawioną mszę świętą w intencji ofiar rzezi wołyńskiej uczestniczył w niej prezydent Andrzej Duda, a w ekumenicznym nabożeństwie poprzedzającym mszę także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Liturgii z kolei przewodniczył nuncjusz apostolski na Ukrainie arcybiskup Wiswaldas Kulbokas. Hierarcha nawoływał do modlitwy i pojednania. Arcybiskup podkreślił, że w Łucku, stolicy Wołynia, zebrano się, aby pomodlić za ofiary tragedii sprzed 80 lat, a także za współczesnych. Formalna modlitwa jest niedostateczna. Cenna jest tylko ta modlitwa, która zmieni serce każdego z nas. Niech Duch Święty działa w naszych sercach, abyśmy poczuli, że ofiary są częścią nas, nawet jeśli wiele z nich, ofiar, pozostaje bezimiennych. Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych opublikował zdjęcia z planego nabożeństwa ekumenicznego, w trakcie którego wraz z Andrzejem Dudą zapalił znicze upamiętniające ofiary rzezi wołyńskiej. Razem oddajemy hołd wszystkim niewinnym ofiarom Wołynia. Pamięć nas łączy, razem jesteśmy silniejsi, napisał Wołodymyr Zełenski. Metropolita łódzki, arcybiskup Grzegorz Ryś został mianowany przez papieża kardynałem. Franciszek ogłosił nominacje kardynalskie dla dostojników z całego świata podczas spotkania z wiernymi na modlitwianiu pański. Konsystorz, na którym Franciszek wręczy insygnia nowym kardynałom, odbędzie się 30 września w Watykanie. Silna biało-czerwona to hasło tegorocznego Święta Wojska Polskiego, które będziemy obchodzić 15 sierpnia, powiedział minister obrony Mariusz Błaszczak. Szef MON-u złożył wizytę w pierwszej warszawskiej brygadzie pancernej w Wesołej, gdzie poinformował o programie tegorocznych uroczystości. Centralną częścią obchodów będzie defilada na warszawskiej Wisłostracie. Rozpoczniemy te obchody już 12 sierpnia. Do 15 sierpnia będą organizowane pikniki. 70 miejscowości w naszym kraju, gdzie będzie można spotkać żołnierzy Wojska Polskiego, porozmawiać z nimi, ale takim punktem kulminacyjnym oczywiście 15 sierpnia, Warszawa i defilada. O 14 rozpoczynamy defiladę. Jak dodał minister obrony, podczas defilady żołnierze RP zaprezentują najnowocześniejszy sprzęt polskiej, koreańskiej i amerykańskiej produkcji, w sumie aż 200 jednostek sprzętu wojskowego. Nie zabraknie także pokazu kunsztu polskich pilotów, a więcej informacji na stronie mon.gov.pl. Kilkuset harcerzy, uczestników 50. Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Barwnym Korowodzie przejdzie na rynek w Kielcach. Tam od władz miasta otrzymają klucza do jego bramy, mówi Agnieszka Stochmal, rzeczniczka festiwalu. Spotykamy się w okolicach 18:15-18:30 pod pomnikiem Sienkiewicza Quo Vadis na samej górze ulicy i stamtąd przemaszerują wszyscy nasi uczestnicy festiwalu, ale nie tylko, bo można spodziewać się różnych niespodzianek. Będą mażoretki, będzie orkiestra, także będzie na pewno to bardzo widowiskowe. Po odebraniu przez harcerzy kluczy do bramy miasta na kieleckim rynku rozpocznie się koncert Zakręceni na Kielce. Na pewno będziemy mogli posłuchać Wartaków, ponieważ jest to jedyny zespół, który był na pierwszej edycji festiwalu i istnieje do dzisiaj, w związku z czym dużo historii będzie można tutaj zobaczyć, usłyszeć właściwie, bo Wartaki to zespół przede wszystkim muzyczny. Zachęcam serdecznie do tego, żeby o 19 być na rynku, oczywiście wcześniej zobaczyć Korowód. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

dzisiaj zaprosiłam saksofonistkę, pierwszą kobietę, która właśnie skończyła klasę saksofonu na Akademii Muzycznej w Warszawie. Witamy, Alina Mleczko jest moim gościem. Dzień dobry, leniwie, dzień dobry Państwu. Właśnie będzie leniwie i przyjemnie, i saksofon bardzo mi pasuje do tytułu audycji. Może nie pierwszą, która właśnie, bo to było jakieś 20 ponad lat temu. No ale pierwszą rzeczywiście w historii, która skończyła. Dobrze, urodziłaś się w Lublińcu na Śląsku i tam także zaczęłaś swoją edukację, ale powiedz, skąd ci przyszedł do głowy saksofon? To był instrument uważany za bardzo męski, to środowisko jazzowe, jazzmenów, saksofony, opary dymu, kluby nocne. Tak się właśnie kojarzyło, a tu nagle kobieta i tak było. Ja trafiłam do liceum muzycznego w Katowicach imienia Karola Szymanowskiego, które było moją wymarzoną szkołą, do której chciałam się dostać, i to się udało. I grałam na skrzypcach wcześniej w szkole podstawowej i tam również dostałam się na skrzypce. Natomiast miałam trochę szczęścia, bo był potrzebny saksofon nauczycielowi do wypełnienia godzin i pan dyrektor zaproponował w naszej klasie, czy ktoś nie chciałby się zgłosić dodatkowo. A że ja czułam się dość obco, byłam tam jakby sama, przyjechałam z Lublińca, nie miałam kolegów, nie miałam koleżanek, potrzebowałam, taka byłam spryciara już wtedy, miałam 13 lat, potrzebowałam się czymś wyróżnić po prostu. I to mi spadło z nieba, mówię, okej, to ja będę na saksofonie grać jeszcze dodatkowo. I tak też właśnie się stało. Dalej to już była rola nauczyciela, bo okazało się, że świetnie mi to wychodzi i nauczyciel tak mnie mobilizował, tak położył łapę, że tak powiem, na mnie, że już nie miałam czasu na nic innego, naprawdę cała poświęciłam się saksofonowi i po kolejnym roku nauki zrezygnowałam ze skrzypiec. Czyli wyróżniłaś się. Wyróżniłam się. Zadanie zostało spełnione. A czy to budziło właśnie zainteresowanie kolegów, koleżanek, czy czuli do ciebie szacunek właśnie po tym? Koleżanki, skrzypaczki i inne, które mnie znały, mówiły, stuknij się w głowę, grasz 6 lat na skrzypcach, ty chcesz rezygnować? A ja nie miałam z tym żadnego problemu. Mhm. Więc to jakoś tak się stało intuicyjnie. Nie żałowałam zupełnie nigdy. Może miałam po prostu dużo pracy na tym saksofonie, ćwiczenia i tak dalej, tak, więc no, ale nie miałam czasu zastanawiać. Ale wybór takiego instrumentu wiąże się z inną zupełnie muzyką, z innymi gatunkami muzycznymi, tak, prawda? Z tego sobie do końca wtedy jeszcze nie zdawałam sprawy, ale jak zaczęłam grać na saksofonie, to zorientowałam się, że trzeba się znać na jazzie. Więc zaczęłam słuchać jazzu w ogromnych ilościach. Pamiętam, że zadałam swojemu profesorowi takie pytanie, że chciałabym grać jazz na saksofonie, po 4 lekcjach może. I profesor tak spojrzał na małą dziewczynkę i mówi, słuchaj, chcesz grać jazz, to musisz posłuchać co najmniej 100 godzin jazzu. O, czyli takie rzetelne śląskie podejście, prawda? Absolutnie tak. I co ja zrobiłam, również rzetelnie po śląsku, zebrałam wszystkie nagrania, zbierałam je sukcesywnie, jakie tylko mogłam, pożyczałam od kolegów, słuchałam radia, właśnie trójki, 3 kwadranse jazzu słynne. To była moja codzienność i z zegarkiem w ręku odliczałam 100 godzin słuchania jazzu. A i co? Rzeczywiście po tych 100 godzinach nastąpił przełom? No na pewno nastąpił, bo przede wszystkim słuchałam już dalej też tej muzyki. Czytałam wszystko na ten temat. A kto był wtedy twoim idolem jazzowym? Kogo najbardziej lubiłaś słuchać? Polscy jazzmeni, oczywiście tak. Uwielbiałam i nawet, uwielbiam do dziś. I nawet bywałam na warsztatach jazzowych w Chodzieży. Uczyłam się u pana Tomasza Szukalskiego. Poznałam Ptaszyna Wróblewskiego. Poznałam całą plejadę muzyków jazzowych, którzy bywali wtedy na warsztatach w Chodzieży słynnych. Natomiast wszystko inne, co mi wpadało, to było jakby, poznawałam to. Więc w większości nazwisk nie znałam, to dopiero potem się gdzieś tam ugruntowywało. A czy była jakaś kobieta jazzmenka, która mogłaby być jakimś punktem odniesienia, bo nie powiem, że wzorem, bo myślę, że artysta po prostu szuka swojej drogi, prawda? Tak, całe życie. Kobieta saksofonistka, to już później, to oczywiście Candy Dulfer, która zrobiła światową karierę. Byłam na wszystkich jej koncertach, jakie miała w Warszawie, a było ich kilka. A kobieta wokalistki i jazzowe, i klasyczne zawsze mnie inspirowały. szkoły. Alina Mleczko także uczy. Pani profesor, czego pani uczy i gdzie? Uczę saksofonu klasycznego, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Pedagogiczny w Białymstoku już od wielu lat. Mam fantastycznych studentów, natomiast jazz i muzyka improwizowana to jest moja pasja, to jest coś, do czego dochodzę pomału całe życie, przez muzykę współczesną również, której bardzo dużo grałam i tam właściwie w tym obszarze odważyłam się improwizować w muzyce współczesnej, a następnie w muzyce etno. No właśnie wielu kompozytorów znakomitych polskich inspirowało się muzyką ludową, muzyką etniczną. Czy ty także? Tak, oczywiście, bo to jest tradycja i tego się nie da jakoś pominąć. Miałam przyjemność wielokrotnie brać udział w projektach Marii Pomianowskiej, która w muzyce etno jest absolutną mistrzynią, szeroko pojęte etno. Tak, Suka Biłgorajska, słynna, odrestaurowana. Dokładnie tak, więc myśmy się spotkały już wiele lat temu i w wielu projektach miałam przyjemność brać udział. I tak właściwie w pewnym sensie to się trochę zaczęło od Marii Pomianowskiej. Jeszcze jak byłam na studiach i wtedy grałyśmy wspólnie koncert z muzyką indyjską. I to chyba był pierwszy koncert, na którym ja cokolwiek zaimprowizowałam. No, mogłam mieć tam jakieś 20 lat czy coś koło tak. Mhm. A saksofon to w ogóle bardzo piękny instrument. Dlaczego się uważa, że on jest taki męski? A, to jest pytanie. Dlatego myślę, że mężczyźni, którzy grali jazz i którzy spopularyzowali saksofon, często charakteryzowali się bardzo oryginalnym, takim osobistym dźwiękiem. I saksofon przeniknął jakby do świadomości przez te brzmienia. Byli to najczęściej mężczyźni. Gdzieś tam w latach początku XX wieku właściwie, przez cały XX wiek. Chociaż kobiety oczywiście grały. No ale niewiele ich. Na przykład na Akademii tutaj w Warszawie, po twoim ukończeniu tej szkoły, kolejna kobieta pojawiła się chyba 10 lat później dopiero, tak? No, z tego co wiem, to tak było. I była to moja absolwentka. A potem już poszło. W tej chwili gra bardzo wiele kobiet i to jest normalne. Tak powinno być. Ale w moich czasach wczesnej młodości budziło to pewne zainteresowanie, że dziewczyna tutaj w tym męskim świecie gra i musi sobie jakoś radzić. A czy trudno się gra na saksofonie? W porównaniu na przykład ze skrzypcami. A ja grałam właśnie na skrzypcach wcześniej, więc mam porównanie. No dlatego to pytam, tak. Czy trudno? Skrzypce bardzo pomagają, więc dla mnie nie było to trudne, bo miałam technikę, grałam od dziecka, miałam ucho wyćwiczone absolutnie bardzo dobrze, bo skrzypek musi dobrze słyszeć. Często na skrzypce biorą dzieci właśnie te, które świetnie słyszą, bo te słabiej słyszące to pójdą sobie tam może na inny instrument, więc ze skrzypiec przejść na saksofon nie było mi trudno. No tak jak mówię, od strony technicznej wszystko już właściwie miałam w palcach, ucho miałam. Mało tego, literaturę znałam, klasyczną, co jest też bardzo rozwijające, bo kiedy się gra tylko na jednym instrumencie całe życie, to jest się takim ograniczonym do tej literatury, zwłaszcza jeśli to jest saksofon, który rozwinął się głównie w XX wieku. Więc nie mamy romantyzmu, nie mamy klasyki, nie mamy baroku. Oczywiście robimy to wszystko w transkrypcjach, bo w tej chwili do wszystkiego się sięga, do całej literatury, do całej historii muzyki. Ale w tym procesie edukacji ja wcześniej, grając na fortepianie i skrzypcach, mogłam tego fizycznie dotykać, pracować nad utworami klasycznymi, co też miało potem na pewno wpływ na jakiś mój rozwój. No właśnie, a propos rozwoju, czy sądzisz, że w dojrzałym wieku można zacząć grać? I jak się w ogóle za to zabrać? Bo ja tak myślę, że rozmowa z tobą może być inspirująca dla naszych słuchaczy i że może zechcą się uczyć. Można. Oczywiście, że można, bo każdy ma prawo w każdym wieku rozwijać swoje pasje, czy próbować rozwijać swoje pasje. No, oczywiście nie mówimy tutaj o tym, żeby stać się w wieku dojrzałym profesjonalistą, który będzie konkurował na scenach, bo tego się nie da zrobić. Tutaj się trzeba kształcić od dziecka, przy dzisiejszej konkurencji zresztą w ogóle. Ale w ramach rozwijania pasji można. No i rozwijania siebie. I rozwijania siebie, tak. To niekoniecznie musi być pasja, po prostu też jakieś umiejętności. Tak, tak. Nie pozwoli aby mózg się rozleniwił za bardzo. Tak, miałam uczniów kilkakrotnie w życiu, w dojrzałym wieku. Jedna pani kiedyś przyszła, mówi, że ona pracuje wiele lat w korporacji i jest tak zmęczona, jest tak wycieńczona, że postanowiła wziąć roczny urlop i w ogóle przewartościować swoje życie i przychodziła do mnie na saksofon. To ciekawy pomysł. Tak, tak. To powiedzmy trochę o twojej twórczości. Widzę płytę przed sobą, masz swojego autorstwa, ale co jeszcze nagrałaś? Nagrałam mam wiele płyt w różnych składach. Grywam, zacznę od końca, więc grywałam bardzo dużo i nadal mi się zdarza w orkiestrach symfonicznych jako muzyk orkiestrowy. I nagrania, które się zdarzały w takich sytuacjach, jest ich wiele, nawet nie mam ich jakoś posegregowanych. Znaczy wiem o wszystkich, ale nie przywiązuję do tego tak dużej wagi, gdzieś tam te płyty są. Swoich autorskich płyt nagrałam 8. albo 9, musiałabym policzyć dokładnie, no ale to jest coś koło tego i tutaj mówię o płytach, gdzie albo nagrałam koncert solowy z orkiestrą, albo stworzyłam projekt na własny użytek z aranżacjami, które potem się na ten projekt złożyły. A jeszcze jest parę nagrań muzyki współczesnej, koncertów z muzyką współczesną, które są na innych płytach, innych autorów, kompozytorów, gdzie jest moje wykonanie. Mhm. Więc też jeszcze tam tych płyt kilka by się zebrało. A obecnie pracuję nad projektem, no też nietypowym, nie wiem, czy jest na świecie drugi saksofonista, który by się za coś takiego zabrał. Mianowicie gram pieśni tanga Carlosa Gardela. I ten projekt już gram od jakiegoś czasu, a obecnie udało się go w końcu nagrać ze wspaniałym składem muzyków i mam nadzieję, że niebawem będzie wydany. Czyli będziemy czekać na to wydawnictwo, a tymczasem zakończymy naszą rozmowę jednym z utworów z twojej płyty, którą tutaj mamy w studiu. Przyniosłam jedną ze swoich wcześniejszych płyt, to jest Fiesta. Pomysł wtedy na ten projekt był taki, żeby zwykle muzycy jazzowi biorą muzykę, tematy klasyczne i przerabiają je na jazzowo, a tutaj był pomysł, żeby utwory jazzowe na klasycznie. A jakiego utworu posłuchamy na zakończenie naszej rozmowy? Na zakończenie Candy Dulfer, o właśnie. Bardzo dziękuję, Alina Mleczko była naszym bardzo. Gościem. Dziękuję. Zaproponować książkę, która odsłania przed nami sekrety życia pisarzy i artystów. I chociaż takich publikacji już sporo było, to ta, zapewniam, jest wyjątkowa. Również za sprawą autora. Piotr Łopuszański dociera do tak niezwykłych faktów, tak starannie czyta wszystkie informacje dotyczące naszych wielkich, że pokazuje ich w zupełnie nowym świetle. Witamy autora w studio. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mi miło za te słowa. No tak, bo przeczytałam książkę z dużym zaciekawieniem. No, na przykład na mnie ogromne wrażenie zrobił fakt, że Juliusz Verne... Kapitan Nemo. Tak, ja uwielbiałam tę powieść, że pierwowzorem był powstaniec styczniowy, czyli Polak. I on miał tam się znaleźć na kartach tej książki. Dlaczego się nie znalazł? Tak, no, interwencja ambasady rosyjskiej sprawiła, i w ogóle takich stosunków, zadzierzgnięcia stosunków francusko-rosyjskich sprawiła, że sprawa polska zniknęła z kart powieści. No się Werner oczywiście dostosował. No, ale tak, zakazano mu po prostu wprost tego? Tak powiedziano, może lepiej nie. No więc wydawca jak nie chciał, no to już wiadomo, jak z wydawcami jest. No ale czy nam to czegoś nie przypomina? Więc właśnie. Prawda, minęło no, 200 lat. Z kolei Sienkiewicza skłoniono do tego, że tak, że tak zmuszono go do tego, żeby zaprzestał pisania powieści historycznych, bo cenzor tak warszawski szło. Po sukcesie trylogii został wezwany do Petersburga i obsobaczony, że tak się wyrażę. I jak wrócił, to wezwał z kolei Sienkiewicza i powiedział mu, że nigdy więcej żadnej książki Sienkiewicz historycznej nie napisze. No i napisał Rodzinę Połanieckich. Napisał Bez dogmatu i Rodzinę Połanieckich, dał wyraz swoim przeżyciom z drugą żoną, więc jest to powieść z kluczem, warto czytać. I gdy już potem Iwan Jan Kulia już przestał być cenzorem, no to Sienkiewicz napisał kolejne powieści historyczne, Quo Vadis, Krzyżacy, więc wrócił do swojej ulubionej formy. Czyli poczekał, aż cenzora zdjęli. Tak jest, tak czasem jest. Czasem trzeba troszkę poczekać, ale rzeczywiście... Ja tak samo czekałem na przykład na zniesienie cenzury w Polsce, dlatego ja mogłem się drukować pod koniec lat 80. już, bo w takim wieku jestem, że już mogłem, a wolałem doczekać. Wiedziałem, że system upadnie, więc doczekałem do tego 90. roku i dopiero wtedy zacząłem pisać. Chyba słusznie, bo część książek, której pan zresztą też o tym pisze, mimo braku cenzury w momencie, gdy były powtórnie wydawane, również jest w tej pierwotnej, okrojonej przez cenzora wersji, prawda? Tak, niestety. No, chociażby słynna Karawka La Fontaine'a Wańkowicza, rozdział o cenzurze jest ocenzurowany w dalszym ciągu. A dopiero w zeszłym roku ukazało się nieocenzurowane wydanie Na tropach Smętka. Dlaczego tak to długo trwa? No więc właśnie, więc chyba ten nawyk powtarzania ostatnich edycji to wynika z tego, bo żeby przywrócić to pierwsze wydanie, no to trzeba sięgnąć do niego, prawda? I tak samo przecież było z Bojem. Nieocenzurowane teksty ukazały się dopiero w 92 roku i mało kto w ogóle o nich wiedział i wie, bo przecież wszyscy czytają tylko albo wybory felietonów takich współczesnych o aborcji, o dziewicach konsystorskich, tak. A na przykład jego szkice o pisarzach francuskich wydano ostatni raz w 56 roku i nigdy więcej. Oczywiście pojedynczo ukazywały się jako wstępy na przykład do książek, natomiast ten Mózg i płeć, czy pod tytułem Studia z literatury francuskiej, 56 i ostatni raz, koniec. Więc chciałbym, żeby to wznowiono wreszcie. Czyli jeszcze wydawcy mają co robić. Mm. Proszę państwa, dlaczego to jest ważne, żeby wydawać te nieocenzurowane, te pierwotne teksty? No wtedy dowiadujemy się, co naprawdę autor myślał, a nie co myślał cenzor. Właśnie. Żebyśmy my myśleli, że autor myślał. Przecież na przykład u Boja były takie w przypisach uwagi o rewolucji radzieckiej 1917 roku i czego w kolejnych wydaniach nie było. Więc warto sięgać do źródeł. Tak samo ocenzurowano w zasadzie i Witkacego, prawda, bo na przykład pochwała Piłsudskiego była niedopuszczalna w PRL-u, no i, więc ocenzurowano. Na szczęście akurat Witkacego drukuje się już w całości. Do pisarzy jeszcze wrócimy, ale jednym z takich głównych rozdziałów, który otwiera książkę, jest rozdział o księciu malarzy i o jego tajemnicach. Malarstwem się pan również interesuje? Studiowałem historię sztuki, więc poza filozofią i polonistyką, więc chciałem opisać troszeczkę historię mojego ulubionego malarza, a nim jest Giorgione. Natomiast ponieważ nie wiadomo, który obraz namalował naprawdę Giorgione, a który Tycjan, no to musiałem się też zająć Tycjanem, więc piszę o nich obu. A Tycjan też jest dosyć ciekawą postacią. Miał taki dobry PR, że nawet cesarz Karol V podnosił mu pędzel, jak malarzowi upadł, więc to świadczyło naprawdę o randze Tycjana na arenie międzynarodowej. Miał PR czy warsztat? Jedno i drugie, ale co ciekawe, wczesny Tycjan jest naprawdę świetnie warsztatowo, natomiast im później z latami, on przecież żył blisko 90 lat, to prawdopodobnie wskutek wady wzroku zaczął ograniczać i paletę, i formę, i tak dalej. Niektórzy w XX wieku pisali, że właśnie on dopiero odkrywał taką awangardową formę malarstwa, a tak naprawdę to moim zdaniem to wynikało z choroby, a nie z tego, że on tak chciał po prostu. Więc jak porównujemy wczesne obrazy, to właśnie trudno rozróżnić z Giorgionem, a jak późne, no to jest po prostu prawie że sztuka XX wieku. Ciekawe, bo czasami takie obiektywne przeszkody sprawiają, że sztuka czy literatura w ogóle skręcają w inną stronę, prawda? Podobnie El Greco, też wada wzroku sprawiała, że on wydłużał postacie. Modigliani chyba też. Też Modigliani, tak samo, tak. Tak. Wybrał tutaj pan kilkanaście postaci. To są z różnych okresów, od Mickiewicza, począwszy przez Stryjeńską i Skamandrytów. Czym się pan kierował? To są osoby, o których ja lubię, że tak powiem, grzebać w ich biografiach, bo mną kieruje nie żadna chęć sensacji, tylko dociekania do prawdy. A ponieważ bardzo często były biografie czy Mickiewicza, czy Żeromskiego zakłamywane po prostu, albo cenzurowane, na przykład jak dzienniki Żeromskiego, no to chciałem dotrzeć do tego, jak było naprawdę. Więc ja piszę o swoich ulubieńcach i to nie są wszyscy oczywiście moi ulubieńcy. Niektórzy mnie trochę rozczarowali później, więc to też tak było, że... Kto pana rozczarował? Proust na przykład i Żeromski. No Żeromski się okazał człowiekiem mało etycznym, a Proust, myślałem, że on jest bardziej taki, że tak powiem, filozoficzny, a się okazało, że chodził do męskich burdeli i tak dalej, to nie jest moja bajka. Myślę, że to bardzo ciekawy jest sposób pozyskiwania informacji, bo najczęściej się opieramy na Wikipedii albo na jakichś takich oficjalnych biografiach. A to błąd, to jest duży błąd. Nie, trzeba drążyć, tak. Dlatego, że chociażby przy obchodach Kopernika do tej pory pokutują takie mity o nim, takie wręcz dogmaty w kopernikologii, które powstały 150 lat temu albo 100 lat temu. Nawet w tym teście telewizyjnym pojawiły się tam, że wuj Wacenrode się zajmował braćmi Kopernikami już od razu po śmierci ojca. Nie ma na to dowodu. Natomiast ja przedstawiam zupełnie inne argumenty, że to musiał być ktoś inny, mianowicie Tilman von Allen, czyli burmistrz i szwagier Barbary Kopernikowej. Więc tego typu informacje trzeba po prostu docierać do źródeł, do dokumentów i wtedy obalać różne mity, bo czasami chodziło o propagandę, na przykład, żeby udowodnić jakąś tezę z góry przyjętą, a potem się okazało, że życie jest inne, prawda? Że Żeromski miał być takim przywódcą duchowym narodu, tej części lewicowej. Okazało się, że nie bardzo się nadaje. Więc teraz taka jest kontrowersja, bo już przez lata całe cenzurowano jego kochanka, która się podawała za żonę, czyli Anna Zawadzka. Cenzurowała jego dzienniki i w ogóle nie można było opublikować pełnej wersji, a przecież on pisał tam o orgiach ze szwaczkami, o chorobie wenerycznej i tak dalej. Dlaczego nie zdał matury? No dlatego, że poszedł do burdelu i zaraził się chorobą weneryczną i po prostu tak go bolało, że egzamin pisemny zdał, a ustnych już nie był w stanie. Więc to się przemilczało w biografiach. Chciałam, żeby opowiedział pan troszkę o metodzie pracy. Mówi pan, że konieczne jest sięganie do źródeł, ale przecież w Polsce tyle dokumentów poginęło, zostało popalonych, poniszczonych. Gdzie pan szuka tej wiedzy? Aczkolwiek archiwa są bardzo ciekawe, bo nawet te zniszczone zawierają bardzo wiele takich dokumentów bardzo ważnych. Przecież przez lata całe nie wiedziano na przykład, kiedy się urodził Bolesław Leśmian, a ja to odkryłem, ponieważ poszedłem do archiwum i tam przewertowałem te księgi metrykalne, wiele tomów i wreszcie dotarłem do aktu chrztu, zresztą został ochrzczony 10 lat, a tego żaden z badaczy nie zrobił, więc ja taką metodę przyjąłem, że nie będę się opierał tylko na tym, co pisano o kimś, ale także docierać do pierwszych wydań, do dokumentów rodzinnych, do dzienników. Myślę, że księgi parafialne są dobre. Księgi parafialne nie zawsze są dostępne, bo na przykład w przypadku Kopernika nie były prowadzone przecież jeszcze, bo dopiero na Soborze Trydenckim uchwalono, że trzeba prowadzić księgi parafialne, metrykalne, więc w związku z tym na przykład data urodzenia Mikołaja Kopernika jest wzięta z horoskopu. Zresztą z horoskopu, który napisał ktoś, kto nie lubił Kopernika, bo napisał, że tego dnia urodził się fałszywy astrolog. Więc nie wiem, czy to jest takie bardzo rzetelne źródło. Wśród wielu postaci tutaj jest jedna kobieta, Zofia Strejeńska, więc o niej chciałabym, żebyśmy rozmawiali. Wiemy, że miała tragiczne życie, wielki talent, ale życie osobiste, bardzo tragiczne. Czy pan odkrył jakieś nowe fakty na jej temat? Ja ją chciałem po pierwsze rozreklamować, ponieważ teraz jest bardzo modna Tamara Łempicka i nawet wystawy są i tak dalej, a o Zofii Strejeńskiej jakoś tak się ostatnim czasem nie mówi, a myślę, że to była najbardziej znacząca i najbardziej utalentowana malarka, artystka dwudziestolecia międzywojennego, właśnie taki symbol tego dwudziestolecia. Ona należała do grupy Rytm, która była w plastyce czymś takim jak skamandryci w poezji. Oni brali wszystkie zamówienia rządowe i po prostu narzucili styl całej epoce, tak naprawdę temu dwudziestoleciu. A Zofia z Lubańskich, Stryjeńska, była taką osobą niepokorną i dosyć interesującą, więc ja pisałem o niej kilkakrotnie, 30 lat temu w Życiu Warszawy, później tam w podkowiańskim magazynie kulturalnym i teraz chciałem rozszerzyć te wiadomości i najnowszy stan wiedzy, że tak ją przedstawić, a jednocześnie tak pokazać, że jej losy były, że tak powiem, losami osoby mocno pokrzywdzonej, przez męża zwłaszcza, Karola Stryjeńskiego, który jak się ją znudził, to po prostu w pewnym momencie umieścił ją w klinice psychiatrycznej, mimo że ona nie była chora psychicznie. Więc to był wielki skandal, w ogóle wybuchło i część znajomych oczywiście trzymała stronę Stryjeńskiego, większość jednak malarki. No oczywiście doszło potem do rozwodu. Jeszcze odciął ją od dzieci, z tego co pamiętam. No więc w ogóle, ona bardzo przecież i jego kochała, i dzieci. Chociaż może początkowo nie miała tego instynktu takiego macierzyńskiego, jak się urodziła córka, chociaż chciała syna. To tak nie czuła. Dopiero jak się urodzili bliźniacy, to wtedy, że tak powiem, poczuła ten instynkt macierzyński. Teraz założyliby mu niebieską kartę i może no, ale miała się inaczej. Takie, on potrafił tak czarować, jak jeden z autorów pisze, kobiety od jednego roku do 100 lat, że po prostu one... Przekonałby każdego, Przekonałby każdego, by miał dużo wdzięku, więc Iwaszkiewicz nim był zauroczony, Rafał Malczewski. Wszyscy myśleli, że Karol jest bardzo sympatycznym człowiekiem. Tymczasem w stosunkach z żoną okazał się po prostu draniem. A to była taka uzdolniona kobieta, niezwykle. Natomiast ona była z kolei bardzo taka jakaś nieśmiała, zakompleksiona i taka, no wolała tworzyć, niż na przykład się udzielać towarzysko. A w jakiej rodzinie się urodziła? Ona pochodziła z krakowskiej rodziny mieszczańskiej, lubańskich, dosyć konserwatywnej i pierwsze talenty objawiła jako dziecko w ogóle. Natomiast ponieważ była z licznej rodziny, ona była najstarsza, no to zajmowała się swoim rodzeństwem i działalność artystyczna to była tak na marginesie, ale potem stwierdziła, że powinna studiować malarstwo i pojechała do Monachium, gdzie nie przyjmowano kobiet. Wobec tego wzięła dokumenty swojego młodszego brata Tadeusza Lubańskiego i jako Tadeusz Lubański z Krakowa studiowała. W przebraniu, co zresztą chyba wyczuli studenci francuscy i chcieli, że tak powiem, ją rozebrać. No i się okazało, że wtedy ona po prostu uciekła z Monachium i przyjechała z powrotem do Krakowa, więc takie miała perypetie. Ale rzeczywiście niezwykły talent, ale też już po wojnie także nie otrzymała tantiem za wykorzystywane przez wydawców jej rysunki. Dlaczego? Tak, no po prostu w Polsce bardzo często traktowano dzieła sztuki czy literatury jako rzecz, za którą nie należy się żadne honorarium. Ale należy się społeczeństwu. I tak na przykład potraktowano wdowę po Leśmianie. Też nie płacono jej za wznowienia bajek dla dzieci, czy później wierszy. Nie płacono jej honorarium. I podobny przypadek był z Zofią Stryjeńską, która mieszkała w Szwajcarii, więc miała trochę utrudniony dostęp do kraju. Nie chciała się jechać do Polski komunistycznej i wobec tego wykorzystywano jej projekty, wydawano jakieś talerze, pocztówki, wszystko za darmo po prostu, więc nakład bito w dużych ilościach, a całe honorarium brali wydawcy. A czy był jakiś moment sprawiedliwości? Czy ktoś kiedyś zadośćuczynił jej bądź jej potomkom? No myślę, że autorzy książek o niej oddają jej po prostu należny hołd i wystawy, które były też w Muzeum Narodowym na przykład, to też pokazują ją jako naprawdę wybitną artystkę. Natomiast syn Stryjeńskiej mówił, że jeszcze jak pojechał tam w latach 90. do Zakopanego, to usłyszał, że mówi się o Stryjeńskiej jako o wariatce. No to nie było mu przyjemnie. No tak. A która z postaci opisana w Sekretach Życia pisarzy i artystów była dla pana samego największym zaskoczeniem? Ja już pisałem na takim poziomie wiedzy zdobytej w różnych sposób, że to ja mogłem, że tak powiem, zaskoczyć czytelników, a nie mnie zaskoczyli pisarze czy artyści. No ale docierał pan do jakichś faktów wcześniej, nie znam. Tak. Zaskoczył mnie początkowo, jak właśnie czytałem dzienniki Żeromskiego, zaskoczył mnie on tą swoją taką mało moralną postawą już od samego początku w zasadzie. Po prostu romansował z tymi szwaczkami, siostrą macochy i po prostu tak, że tak powiem, żył, jak to Przybyszewski pisał, chucią. W związku z tym to mnie zaskoczyło, bo myślałem, że był troszeczkę bardziej taki, bo z listów opublikowanych wydawało się, że on jest taki praworządny, moralny i tutaj Żeromski pokazał swoje inne oblicze i to też mnie trochę zdumiało, ale też pokazało, że trzeba docierać do prawdy, bo prawda jest ciekawsza. Brązownictwo albo wręcz przeciwnie, sensacje. Oczernianie. Przykładowo niektórzy autorzy starają się tak tworzyć sensacje tam, gdzie nie ma. Pisano o Konopnickiej jako lesbijce. Teraz niedawno wyszła książka o Słowackim jako homoseksualiści. Argumentem za tym miało być to, chociaż wbrew faktom w ogóle, miało być to, że spędził ponad miesiąc w klasztorze męskim, pisząc Angelego. No, czy miał przyjść do klasztoru żeńskiego? No przecież wyrzuciliby go. Zresztą Wacław Beren też był w klasztorze i pisał tam o Ziminę. Więc ale nieznajomość realiów... Ale myślę, że to jest ideologizowanie tak jest. Realiów. I nieznajomość ówczesnego stanu rzeczy. Jeżeli Konopnicka żyła wspólnie z Dulębianką w jednym domu w Żarnowcu, to nie znaczy, że one miały jakieś związki między sobą. Orzeszkowa też. Po prostu w tamtych czasach dwóm kobietom było łatwiej wspólnie żyć niż jednej samodzielnie. No, tak, dokładnie, więc Dulębianka się zajmowała domem, a Konopnicka zarabianiem i pisaniem. No zresztą teraz też przecież młodzi ludzie wynajmują wspólnie mieszkania, dokładnie bo tak, się wcale nie musi indywidualnie być, nie da tego zrobić. I wcale nie musi między nimi coś być. No właśnie, a to też jest potrzebny taki głos jak pana, żeby o tym powiedzieć i obalać takie mity. Jeszcze wrócę na chwilę do Słowackiego. Podobało mi się to, co pan napisał, że po prostu był dobrze modnie ubrany zawsze. Tak. I grał z powodzeniem na giełdzie. Tak jest. Inwestując zresztą w koleje. On zresztą dostawał pieniądze z kraju, ze spadku, z procentów ze spadku po ojcu. To też jak były jakieś tam zawieruchy w Polsce, no to pieniądze się, że tak powiem, opóźniały i wtedy miał problem. Ale właśnie grał na giełdzie. Dosyć, on był oszczędny, ale tak, że tak powiem, racjonalny. Znaczy, nie hazardował się, na przykład nie chodził do kasyna, chociaż dwa razy był w kasynie. O, wiemy o tym z listów. Natomiast nie zrobił z tego jakiegoś sposobu życia, bo niektórzy, prawda, grają w kasynie i przehulali cały majątek lub przynajmniej część majątku. Przecież Leśmian pojechał do Monte Carlo, napisał potem w liście, że byłem w Monte Carlo, zagrałem tam na ruletce, straciłem 1000 franków, świetnie, prawda, było, świetnie się bawił, no ale właśnie stracił. A to dziwne, że Słowacki, który taką natchnioną jednak poezję tworzył, mistyczną, że jednocześnie był bardzo racjonalny, liczył pieniądze i wiedział, jak się zachować w tym współczesnym świecie. On poezję mistyczną to tak dopiero w późniejszym okresie swojej twórczości uprawiał, bo wcześniej no, jednak był nieco bardziej związany z rzeczywistością. Ten okres mistyczny to w ogóle też taki jest mało zbadany, bo myślę, że wielu badaczy po prostu nie zrozumieli, co on chciał powiedzieć, co on chciał napisać. Zresztą on pisał na różnych kartkach, na jednej kartce kilka utworów, więc to też było dosyć osobliwe, no ale taki był warsztat jego pracy. O Słowackim chętnie bym napisał cały rozdział, więc ponieważ tu jest Mickiewicz, to być może w drugim tomie napiszę o Słowackim. No to na koniec jeszcze o Boju powiedzmy kilka słów. Boj to taka postać, którą ja bardzo lubiłem, ponieważ on właśnie napisał wiele szkiców o pisarzach francuskich, a z racji urodzenia interesuje mnie literatura francuska. Bo dodajmy, że mój gość urodził się w Lille we Francji. Tak jest. I to właśnie ten mózg i płeć mnie bardzo interesował. I tam właśnie szkice o Pruście, czy o Balzaku, czy o innych autorach. I zauważyłem też taką jego znakomitą w dużym stopniu umiejętność pisania. No, i to tak czasami kontrowersyjnego, ale czasami zabawnego. Więc on był jednym z moich nauczycieli. Ja byłem, że tak powiem, w latach licealnych, w latach 80. byłem adeptem jego stylu pisania. To mi się właśnie ten jego styl pisania, nie zawsze oczywiście, bo czasami on popełniał nawet błędy gramatyczne, więc tutaj już nie. Ale właśnie na przykład jak napisał w Wiatrologii, takim felietonie, że jakiś tam polonista nie czytał książek. Wynikało to z tekstu. Nie rozumiał, co tam było. Więc czyżby pan profesor nie przeczytał? Więc to mi się bardzo spodobało i zacząłem po pierwsze czytać jego teksty. Wtedy jeszcze ocenzurowane. Później dotarłem do tych nieocenzurowanych, od przedwojennych wydań i tak dalej. I porównywałem, jak to wygląda w wersji pierwotnej, a późniejszych edycjach perelowskich. No i zobaczyłem właśnie te braki różnych tam wstawek, na przykład o rewolucji i tak dalej. Krytycznych dosyć. Czy na przykład właśnie w jego pismach nie wydano szkicu o teatrze w Łódzku na Wołyniu, więc po prostu cenzura tutaj cięła. Z kolei w latach 60. taką persona non grata stał się Słonimski, wobec tego wszystkie recenzje ze sztuk Słonimskiego zostały wyrzucone z pism. I dopiero w 92 roku przywrócono. Tak, ale wracając do samego Boja. A samego Boja. Więc jego życie okazało się dosyć osobliwe, bo zaczynał od współpracy z konserwatywnym Czasem, a zakończył na komunistycznych pismach Widnokręgi i Czerwonym Sztandarze, już w Związku Radzieckim. Więc droga osobliwa. Nie każdy etap jego życia mnie fascynuje, ale chciałem poznać po prostu, bo człowiek rzeczywiście inteligentny, bardzo sprawny warsztatowo, tytan pracy, bo i tłumaczył, i pisał wstępy, i recenzje, felietony, no po prostu mnóstwo. Jeszcze miał czas na życie osobiste i romanse. Bujne więc, także. Tak, chociaż on był chyba bardziej teoretyk niż praktyk, bo raczej lubił rozmawiać z tymi swoimi paniami. No, a Krzywicka? Chyba Krzywicka, tak. Krzywicka i ręką Boja Boleszczyńska, bzy sadzone w Podkowie Leśne. Tak. Z Krzywicką do pewnego czasu tak, potem jakoś się rozstali i wtedy on zajął się pisaniem na inne tematy. Między innymi właśnie wtedy zaczął tłumaczyć Prusta. Jak państwo widzą, wątków jest wiele. Nasz gość ma ogromną wiedzę. Myślę, że warto sięgnąć do książki Sekrety życia pisarzy i artystów. Przede wszystkim zaś warto wątpić, dociekać prawdy, ją poznawać. I tego właśnie naszym słuchaczom życzę. A zainspirowani książką Piotra Łopuszańskiego na pewno znajdziecie swoje tropy. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję. not to intervene when it came to you. Oh, not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms. Into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord. Into my arms. And I don't believe in the existence of angels. Looking at you, I wonder if that's true. But if I did, I would summon them together. And ask them to watch over you. Well, to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love, and guide you into my arms. Into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord. Into my. Jakiś czas temu w naszej audycji mieliśmy potężną dyskusję o zdrowiu Polaków, o profilaktyce i postanowiłam wrócić do jednego z wątków rozmowy. Ponownie zaprosiłam panią profesor Iwonę Niedzielską, która jest kierownikiem Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej w Katowicach, aby porozmawiać o prostych nawykach, które mogą nam uratować życie. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry państwu. No jest pani chirurgiem, więc zajmuje się pani także szczęką, jamą ustną i zębami. I tak. O ten najprostszy nawyk mycia zębów chciałam panią zapytać, czy to rzeczywiście prawda, że chore albo zaniedbane zęby mogą skutkować bardzo poważnymi chorobami? Oczywiście, ponieważ biofilm, płytka nazębna, zawiera aldehyd octowy, który przede wszystkim jest silnym czynnikiem kancerogennym. Wystarczy do tego jakiś mikrouraz w zakresie błony śluzowej i jest to czynnik sprawczy wywołania raka jamy ustnej, także niewiele trzeba. Dzisiaj badania, które wykonują naukowcy w kontekście czynnika inicjującego tworzenie raka jamy ustnej, czynnik zapalny jest zapłonem tak naprawdę. On właśnie wywołuje tworzenie nowotworu w jamie ustnej. A czym jest ten czynnik zapalny? Co może być tym czynnikiem zapalnym? Czynnik zapalny to przede wszystkim płytka nazębna, tak jak powiedziałam, czyli biofilm, który pokrywa zęby i błony śluzowo jamy ustnej, jak również czynniki zębopochodne, od zapalenia miazgi po zapalenie tkanek okowiszołkowych, zapalenie przyzębia. Okazuje się, że te czynniki zapalne to wcale nie ból zęba i niedolegliwości bólowe, tylko czynnik przewlekły, tlący się, który może wywołać nie tylko raka jamy ustnej, ale schorzenia innych narządów, w tym schorzenia kardiologiczne. A czy chce pani powiedzieć, że Polacy niewłaściwie myją zęby? Że nie jesteśmy tego nauczeni porządnie? Tak, myślę, że mamy przede wszystkim małą świadomość, bo proszę mi odpowiedzieć na pytanie, ile jest na przykład reklam w telewizji, które uczą nas szczotkowania zębów. Wiemy tylko, jakie pasty tak, możemy zastosować, tak. Natomiast nikt tego nie wie tak naprawdę, jak należy szczotkować, jakie są metody szczotkowania. No ja się przyznam, że dopiero niedawno, kilka lat temu, pani asystent stomatologa powiedziała mi, że należy używać dwóch szczoteczek, jednej większej, drugiej malutkiej, żeby doczyścić wszystkie kąty, wszystkie załamania w zębach, bo tylko tak wyczyszczone porządnie zęby, ten proces powinien trwać trochę dłużej niż minutkę, tak. Mogą być zdrowe, mogą być piękne, no i nie powodują tych chorób. Także naprawdę w wieku dojrzałym, ja mówię, gdyby to było wcześniej, to uniknęłabym tylu problemów i bólu. Więc od razu chyba dzieciom musimy już o tym mówić, że to wymaga staranności i takiego porządnego podejścia do żerowania tych zębów. Myślę, że to jest jedna kwestia. Ale druga, to na przykład, czy powinniśmy robić od czasu do czasu prześwietlenia szczęki? Czy to w ogóle jest popularny typ badania? jest na pewno zalecane w przypadku, kiedy na podstawie badania klinicznego mamy jakieś wątpliwości. Mówię o grupie dzieci, bo jeśli chodzi o dorosłych, to raz na dwa lata należałoby takie zdjęcie wykonać. To jest tak samo, jak wykonujemy zdjęcia prześwietlenie klatki piersiowej i nie bierzemy pod uwagę przedawkowania, dlatego że tak naprawdę my działamy profilaktycznie, czyli wykonujemy zdjęcie po to, żeby uchwycić wszelkie patologie w układzie kostnym, które niekoniecznie mogą dawać objawy, bo torbiele, guzy zębopochodne, zmiany w kości początkowo rozwijają się i bezboleśnie i bezobjawowo. Także po to jest prześwietlenie wymagane. Myślę, że raz na dwa lata wystarczy. No, o tym się nie myśli najczęściej, tak, prawda? Właśnie. Nie ma tego na liście naszych ważnych spraw dbania o zdrowie, a warto to wprowadzić. Czy są jakieś suplementy, które na przykład pomogą nam utrzymać dobry stan kości i w tym zębów? Oczywiście. Dzisiaj bardzo dużo się mówi o profilaktyce okooperacyjnej, jeżeli chodzi o stymulowanie procesu osteogenezy. Czyli jeżeli wykonujemy jakiekolwiek procedury zabiegowe, suplementujemy witaminę D3 i ona jest bardzo zalecana nie tylko w przypadkach przeprowadzonego zabiegu, tylko tak naprawdę dzisiaj każdy z nas powinien taką suplementację stosować. Jeżeli chodzi o profilaktykę osteogenezy, to już dzisiaj wiemy, jakie są wytyczne i algorytmy postępowania, ponieważ zalecamy podawanie witaminy D3 już 2 tygodnie przed procedurą zabiegową i proszę sobie wyobrazić w dość dużych dawkach, 10 tysięcy jednostek. I staramy się to kontynuować jeszcze po wszelkich zabiegach do czasu, kiedy jesteśmy pewni, że już jesteśmy w końcówce procesu osteogenezy. A człowiek, który nie wybiera się na żaden zabieg chirurgiczny w okolicach właśnie twarzy, szczęki czy czaszki, to też powinien brać witaminę D? Myślę, że powinniśmy sobie badać poziom witaminy D3. Mhm. Nigdy nie starajmy się tak jak z dietą robić jakichś standardów dla wielu osób, tylko po prostu indywidualne podejście. Indywidualne oczywiście zależy od poziomu witaminy D3. Tak, ale należy o tym pamiętać. To jest ważna witamina, która reguluje różne kwestie w naszym organizmie, od stanu kości po psychikę, prawda? Oczywiście. Więc to jest warte tego, żeby na to zwrócić uwagę. I inne czynniki, które z kolei źle wpływają na stan naszych kości. Co to może być? Przede wszystkim cukry, które nie tylko szkodzą i przyczyniają się do powstania płytki nazemnej, a o niej już mówiliśmy, że jest silnym czynnikiem sprawczym, jeżeli chodzi o raka jąsy i nie tylko, różne schorzenia innych narządów, jak również cukry w kategorii w ogóle raków. Proszę pamiętać, że nawet w pewnych typach nowotworów, jak na przykład w czerniakach, jest całkowity zakaz przyjmowania cukrów. W związku z tym o nim już wiemy, że to nie tylko czynnik sprawczy płytki nazemnej, tylko tak naprawdę nowotworów i dlatego powinniśmy wyeliminować go z diety. No i jeżeli chodzi o obszar jamy ustnej, który ja reprezentuję, to wszelkie pikantne potrawy, wszelkie wędzone mięsa, tak naprawdę to, co jest dla pacjenta onkologicznego przeciwwskazane, tak samo w obszarze głowy i szyi. Podobne tu są kryteria. W Polsce bardzo dużo osób umiera z powodu chorób krążenia i chorób serca. Czy to jest jakoś powiązane z zębami? Historia udowodniła, że tak, i w takich podstawowych podręcznikach pisano doświadczenia, które przeprowadzono na zwierzętach, udowadniając związek przyczynowo-skutkowy, znajdując szczepy bakterii, które są charakterystyczne na przykład tylko dla kieszonek przyzębnych, które odnajdywano w strukturach mięśnia sercowego czy krążącej krwi. Więcej dowodów nie potrzeba, bo tak naprawdę jest to namacalny związek przyczynowo-skutkowy. W związku z tym, wiedząc o tym, że jest taka zależność, pacjenci kardiologiczni przygotowani są do ciężkich zabiegów chirurgicznych przez wykonanie wcześniej pełnej sanacji jamy ustnej, gdyż eliminujemy wszystkie źródła infekcji zębopochodne. I tutaj jest niestety bardzo duży reżim postawiony, gdyż pod tym pojęciem rozumie się również usuwanie zębów, nawet prawidłowo przeleczonych kanałowo, zębów paradontalnych, bo czasami tak naprawdę nie ma czasu na podjęcie jakiegokolwiek innego zastępczego leczenia. Ponieważ na przykład w chorobie przyzębia można stosować zastępcze leczenie, stosować na przykład sterowaną regenerację tkanek, czyli robić takie zabiegi na przyzębiu, ale w tym konkretnym przypadku czas powoduje, że cofamy się i decydujemy o tym, żeby u pacjenta wykonać jednak usunięcie zębów, a nie ich pozostawienie i próbę ratowania. Podobnie nie tylko chodzi o pacjentów kardiologicznych, ale tak naprawdę pacjenci na przykład przygotowywani do transplantacji szpiku, transplantacji narządów, pacjenci z zapaleniem nadtwardówki czy pozagałkowego chronicznego zapalenia nerwu wzrokowego czy z kłębuszkowym zapaleniem nerek. Mówię o tych wszystkich pacjentach, u których udowodniono paciorkowcowe podłoże infekcji, czyli tak naprawdę wiemy, że źródłem mogą być zęby. Musimy właśnie wykonać pełną sanację ustnej. Są to pacjenci, którzy również przy wykonywaniu najdrobniejszych procedur stomatologicznych, nawet higienizacji jamy ustnej, muszą mieć stosowaną profilaktykę antybiotykową przed wykonywaniem jakichkolwiek procedur. Ponieważ wysiew krwi do układu krążenia związany właśnie z wykonywaniem tych najdrobniejszych procedur stanowi duże niebezpieczeństwo atakowania innych narządów. Kto by to pomyślał, że nerki są związane w jakiś sposób z zębami, tak jak pani profesor powiedziała, że to kłębuszkowe zapalenie. Tak, dokładnie. No jednak, proszę państwa, organizm nasz to całość. Musimy do niego podchodzić holistycznie i dbać się o to, żeby wszystko sprawnie działało i żeby wszystko było zdrowe. Bardzo dziękuję. Pani profesor Iwona Niedzielska, kierownik Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej w Katowicach, była naszym gościem. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo za wspólnie spędzony czas. Ewa Redel realizowała audycję, Wojciech Dorosz ją wydawał. Żegnam się z państwem i do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam, miłej, pięknej niedzieli wam życzę. Anna Popek. You wanna stay with me in the morning. You only hold me when I sleep. I was meant to tread the water, but now I've gotten in too deep. For every piece of me that wants you, the peace backs away. Być może oglądamy właśnie koniec naszej cywilizacji. W dodatku mamy miejsca w pierwszym rzędzie. Ale koniec cywilizacji to pestka.